Marta Chyczewska. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 6 listopada. Krzysztof Zylewski, zapraszam na serwis. W pakcie Ribbentrop-Mołotow nie było niczego złego, mówi rosyjskim nauczycielom prezydent Władimir Putin. Po wypadku szynobusu dopiero dziś po południu pociągi wrócą na trasę Gorzów-Kostrzyn nad Odrą. Cztery królewskie rezydencje znów do obejrzenia w listopadzie za darmo. Na początek bulwersujące słowa Władimira Putina. Jak twierdzi, w pakcie Ribbentrop-Mołotow nie było niczego złego, a podział Polski w 1939 roku był odpowiedzią na rozbiór Czechosłowacji w roku 1938. Tak prezydent Rosji tłumaczył wydarzenia sprzed 75 lat w trakcie spotkania z nauczycielami historii i naukowcami. Według Władimira Putina podział Polski w 1939 roku między Niemcy a Rosję był konsekwencją wcześniejszego uczestnictwa naszego kraju w rozbiorze Czechosłowacji. Nie chcę nikogo obrazić, ale poważne badania powinny pokazać, że takie były metody polityki zagranicznej. Cytuję wypowiedź Putina, rosyjskie agencje. Prezydent Rosji zapewnił historyków, z którymi spotkał się w Moskwie, że Związek Radziecki nie chciał wojny. Państwo sowieckie, zdaniem rosyjskiego przywódcy, potrzebowało czasu, aby móc modernizować swoją armię, a niemiecko-radziecki pakt o nieagresji nie był niczym złym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do tych słów Władimira Putina na pewno powinien odnieść się dziś szef polskiej dyplomacji. Grzegorz Schetyna przedstawi w Sejmie zadania polskiej polityki zagranicznej na najbliższe miesiące. Jak mówił w TVP Info, dużo miejsca poświęci zagrożeniom. Sporo będzie o kwestiach bezpieczeństwa w każdym wymiarze, ale też tym fizycznym, to znaczy tym, co dzieje się na wschodzie Europy, między Ukrainą a Rosją, ale co też jest na południu, w Libii, w Syrii, w Iraku, na przedmieściach Kobane, na granicach tureckich. To jest rzeczywiście wielkie wyzwanie, też dla polityki zagranicznej wielki test i sprawdzian. Wieczorem posłowie zajmą się z kolei wnioskiem PiSu o odwołanie Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Powodem jest zamieszanie wokół wywiadu, wtedy szefa dyplomacji dla amerykańskiego portalu Politico, w którym mówił o rosyjskiej propozycji podziału Ukrainy. Radosław Sikorski tłumaczył później, że zawiodła go pamięć i spotkania Tusk-Putin oraz propozycji nie było. Głosowanie wniosku PiS zaplanowano na piątek. Najwcześniej około 15 wznowiony zostanie ruch pociągów na trasie między Gorzowem a Kostrzynem nad Odrą. Służby kolejowe cały czas usuwają skutki wypadku w Motylewie. Wczoraj przed południem na przejeździe kolejowym szynobus zderzył się z maszyną do wylewania asfaltu. Cztery osoby zostały ranne, mówi Marcin Maludy z lubuskiej policji. Wstępna hipoteza wskazuje, że kierujący pojazdem budowlanym do przewożenia masy bitumicznej, chcąc przejechać przez ten przejazd kolejowy, gdzie nie ma co prawda rogatek, ale jest sygnalizator świetlny, przepuścił pociąg, który podróżował do Gorzowa Wielkopolskiego. Po przyjeździe tego pociągu niestety nie upewnił się, że w drugą stronę może jechać inny szynobus i doprowadził do zderzenia. Szynobus przewoził około 40 pasażerów. Na trasie między Gorzowem a Kostrzynem kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Imigranci z Unii nie są obciążeniem dla Skarbu Państwa w Wielkiej Brytanii, jednak ci spoza Europy już tak. Dowodzi tego raport Ośrodka Badań i Analiz Migracji przy University College w Londynie. Dokument to kolejny element dyskusji o imigrantach z nowych państw Unii, między innymi z Polski. Autor studium, profesor Christian Dustman, wyjaśniał w udzielanych dziś wywiadach, że w swoich wyliczeniach celowo wyodrębnił imigrantów z państw akcesyjnych i wyliczył, że bilans ich pobytu mierzonego z jednej strony wydatkami państwa, a z drugiej wkładem, jaki wnoszą w postaci podatków, jest dla Wielkiej Brytanii dodatni. Ale prezes think tanku Migration Watch, Andrew Green, podjął z nim dyskusję, mówiąc BBC. Jeśli się weźmie grupę ludzi młodych, sprawnych i zdrowych, to nie są oni dla państwa drodzy, ale na dłuższą metę będą. Profesor Dustman zgodził się z tym. Dodał jednak, że ci imigranci mają jeszcze przed sobą wiele lat pozytywnego wkładu do budżetu państwa. Mają średnio po 25 lat, są też zatrudnieni grubo poniżej swoich kwalifikacji i jeszcze nie doszli do szczytu swoich karier. W tej dyskusji radiowej z profesorem Dustmanem Andrew Green zacytował jednak opinię Narodowego Urzędu Odpowiedzialności Fiskalnej, że wpływ tych imigrantów na brytyjską gospodarkę będzie nieznaczny. Mówić o korzyściach ze wschodnioeuropejczyków mogą pracodawcy, ale dla społeczeństwa jako całości są one pod znakiem zapytania. Obstawał szef Migration Watch. I ku temu stanowisku skłania się nadal większość Brytyjczyków oraz ich rząd. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Cztery królewskie rezydencje można w listopadzie oglądać za darmo. Już po raz trzeci Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki oraz Pałac Króla Jana III w Wilanowie bezpłatnie udostępniają swoje zbiory. To przedsięwzięcie, które realizujemy już z pewnym doświadczeniem, bardzo się sprawdziło, bo rzeczywiście frekwencja podczas tego darmowego listopada jest duża, przekracza znacznie 200 tysięcy zwiedzających w ciągu jednego miesiąca, to jest naprawdę dużo, a kiedy porównujemy to z frekwencją, jaka była w listopadach, kiedy jeszcze tego projektu nie było, to widać wyraźnie, że rzeczywiście chętnie Polacy z tej oferty korzystają. Mówi minister kultury Małgorzata Milanowska. Dzięki akcji królewskie rezydencje odwiedziło już blisko 500 000 osób. To był serwis Trójki. Dziś na zmianę słońce i chmury, przelotny deszcz na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. I tam też najchłodniej. W Szczecinie i Poznaniu będzie 11 stopni, we Wrocławiu i Trójmieście 12, w Augustowie 14, w Warszawie i Lublinie 16, w Krakowie 17 stopni. Trójka. Program trzeci. dokładnie co do dnia. 8 lat temu, 6 listopada 2006 roku, trzecia strona Księżyca po raz pierwszy zagościła na antenie programu trzeciego. Ale to nie jedyna okazja do potraktowania dzisiejszej audycji w sposób szczególny, albowiem załoga trzeciej strony Księżyca w składzie Grzegorz Połatyński, Marek Starzyk i DJ Luna spotyka się dzisiaj ze słuchaczami po raz setny. Podobnie jak pierwsze wydanie trzeciej strony Księżyca, audycję zrealizuje Halina Leszczyńska, przygotowali i poprowadzą Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. A więc jubileusz, czas zaczynać. Program trzeci z Warszawy. Liczymy na to, że wszyscy sympatycy trzeciej strony Księżyca są dzisiaj ubrani na galowo z uwagi na nasz przepiękny jubileusz. Jeżeli zaś nie, to radzimy się przebrać czym prędzej, albowiem w przeciwnym razie Państwa radioodbiornik, za pośrednictwem którego odbierają Państwo program trzeci, zapewne niebawem samoczynnie się wyłączy. Marku, wystarczy już. Widzę, że atmosfera bierutowego studia ci się zdecydowanie udzieliła. Powiedziałem bierutowego studia dlatego, że od pewnego czasu Trójka nadaje z zastępczego studia, w którym podobno swoje przemówienia kiedyś nagrywał Bierut. Tutaj mamy piękne kryształowe żyrandole, nie ma świateł. No i wystrój jest bardzo, bardzo nawiązujący do dawnych czasów. My mamy jednak nadzieję, że statek TSK nie będzie nawiązywał do dawnych czasów, ani do współczesnych lotów w kosmos. Wiemy, że ostatnio dwa statki, no niestety, nie wzbiły się zbyt wysoko. My polecimy przez najbliższe 4 godziny setne wydanie trzeciej strony Księżyca. I zwykle staramy się być obiektywni, a dzisiaj przedstawimy Państwu nasze subiektywne spotkanie na te, nasze subiektywne spojrzenie na te 8 lat. Wybraliśmy nagrania, które pojawiły się w przeciągu tych 8 lat i które naszym zdaniem zasługują na to, aby pojawić się w setnym wydaniu trzeciej strony Księżyca. Na początku będą tylko dwie nowości płytowe, ograniczymy się tylko i wyłącznie do tych dwóch płyt, które pojawią się przedpremierowo i które no naprawdę nie mogą czekać. Ale wcześniej przypomnimy sobie pieśń księżycową sprzed miesiąca. To będzie grupa Vanish. Last, they come to make it last. The sun. grupa Vanish w kompozycji Succession. Niedawno ukazała się nowa płyta Craiga Armstronga, It's Nearly Tomorrow. To właśnie z tego albumu pochodzić będzie nasza dzisiejsza pieśń księżycowa. Kompozycja Dust z wokalnym udziałem Jerry Burns. Ale zanim ona zabrzmi, przypomnijmy sobie głosy kilku gości, którzy towarzyszyli naszym wyprawom na trzecią stronę księżyca. Hi, this is Midju. Hi, I'm Adrian Hayes by Diary of Dreams. Hey, this is Bill Lieb. Hi, this is Rogue from the Crusaders. Hello, I'm Ali from Cranes. This is Sonia from Sofia speaking. Hello, this is Carlo from Miriam. Hello to the Polish radio listeners there. This is Peter Ulrich, former drummer percussionist of Dead Can Dance. And this is Clive from In the Nursery. Hello, this is Ronnie Morgans from Clan Osimux. I'm Marcus, we are Camouflage, and you're listening to The Third Side of the Moon.